سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دول سما فارا سورة هود کے دا آیات مبارکہ یوکم نبی نظم نوے درس دے ويا قوم قوم زما لا يجرمنكم شقاقي باعثت نشي فتاسو شقاقي مخالفت زما أن يصيبكم دا چورسي بتاسو تا مثل ما صوابا فمثل ده غج رسید لئو قوم نوح قوم دنوح علیه السلام تا او قوم هود لیا قوم دهود علیه السلام تا او قوم صالح لیا قوم دسوالح علیه السلام تا وما قوم لوط منكم ببعید او ندی قوم دلوت علیہ السلام تاسو نسل ریب واستغفروا ربکم بخنو غوڑی دخبل ربن ایمان روڑی ثم توبو الیہ او بیاورت توبو باسید غیر دے بادت و بند گرئیناب ان ربي بشكر رب زما رحيم رحم كون كده ودود او من شاتن كده قالوا الذي كافر يا شعيب شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا مونگن پویگو پڑیرو مما دهغن تقونو چتیوے ستا پڑیرو خبرو مونگن پویگو وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا او بِشَكَ مُوچِو خَامُ خَابِنُ تَعْلَ رَفِيْنَا فَخْبُنْزَانْ كِي زُعِيفًا كَمْزُورِ او دیجئے کہ علماء کرام و ضعیفاً گن مقصدنا و مانا گانی ذکر کلیوی بعض وید ضعیفاً مانا و مهیناً العیاذ باللہ تاوین و پخبلزان کی مهیناً سپکاً یا ضعیفا مانا و وحیدا لیسا لکا جند و اعوان وینو دی کمزور یدی وازی تالر نسل اخکرشتا و ندیم دادیانشتا یا ضعیف المعنى وقلیل المعرفہ پی جنو منگنو ممتا پزان کی ضعیفا چرر لک معرفت والے او پا مسالح د دنیا او گورپ سیاست د دنیا نپوئی گی قلیل المعرفت بمسالح الدنیا و سیاست اہلها ولولا رحتکا کچرن وراستا خاندان و قبلا چدا پبیدی نئی کدر نور کافر و مرگریو لرجمناکا خامخا پکانو بمو وشتلیویم او د دې کانو په وشتو و متاسو قتل کړی وای و ما انت علينا بعزيز نیت په موږ غالب او زور ور و ما انت علينا بعزيز اي دي غالب ولا قاهر نیت په موږ زور ور او غالب یا بی عزیز تنی پا منگسی زتمن قال فرمائلیو شعیب علیہ السلام یا قوم زما ارہتوی آیا خاندان و قبیل زما اعز علیکم دیر ایزت من دد پتاسو من اللہ دا اللہ نام آدر تڑیر لو یخکاری دا اللہ نام وَاتَّخَذْتُمُوهُ او نِوَلِدِ تَعْصُدَ اللَّهُ دِمْدَدِ اللَّهُ وَرَاءَكُمْ زِهْرِيًّا زَانَّ رُسْتُ شَاتَ غُرْزُولِ شَوِيرِ ایکم دین دا اللَّهُ پِغَام دا اللَّهُ چِمِ رَوْرِيَا خُتَسُ شَاتَ غُرْزُولِ دِمْدَدِ ان ربي بشكر ابزما بما تعملون فهاغت تاسكم عمل كوي محيط عالم ده پوه ده محافظ ده ويا قوم اعملوا يا قوم زما عمل كوي على مكانتكم پدی حال ستاسو زما خواسم نمانئی انی عاملن زم عمل کونکیم دا اللہ دا حکم او دا وحی مطابق سوف تعلمون آزر دے چپوہ بشیتاسو من یادی سوک دے چرابش یغیتا عذاب عذاب یخزیہی چرسواب کیا غی وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ او سوق دی چه اغی درو جندی وَارْتَقِبُوا انتظار کوئی انی معکم رقیب بیشک زمیم تاسو سرد انتظار کونکو نام وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا عَرْكَلِ چراغ لِو حُکُمْ دَعْزَابْ زَمُنْگَا نجینا شعیبن نجات ورکرم شعیب علیہ السلام تا والذین آوحاغ کسانو تا آمنو معہو چیمان روڑو معہو دی شعیب علیہ السلام سرا برحمت مننا ومہربان ایسر زمد طرفنا واخذت اللذین ظلم الشیحتو او رانی ولیو هاگا کسانو لرچ ظالمانو مشرکانو وشویحتو حیبتنا کی چغی فاسبحو نگرزی دلیو فی دیارهم جاثمین پخپل کورنو کی پڑمخ ممڑ پراتا کعلم یغنو فی آتا بوگن دیڑو سی دلی دلی پدی کی الا بعدن خبردار تباہی دیوی لمدین دفارد مدین والو کما بعدت ثمود لکه څنګه چې تباهی او بربادی وا د فارد سمودیانو ولقد ارسلنا موسى وشكر عليه موسى عليه الصلاه والسلام بآياتنا فخر معجزات ودلائل شرع وسلطان مبين او بدليل او حجت كار شرع جهام ساوا او دا پدی نور معجزاتو کې د ټول نواز هوا دیوی کی بی آیاتنا لمراد اغنه موجزیری او سلطان مبین مراد موجزد عصوالا چلا ظاہر آوا دیتے سلطان مبینوی إِلَى فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَدَاغَ سَرْدَارَانُ تَامُ يَقُرَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ آيَاتْ كِيَا أَغْوَازِهَ مُجِزَدْ عَصْوَا وَدَمْسَا مُرَادًا یاد دین واضح دلائل مراد دی چی موسیٰ علیہ السلام د فرعون مخ کې د الله په وجود او توحید باندې به پیش کول یا سلطان مبین دې کې لغوی معنی لا ینه سرګند غلبا چې موسی عليه السلام ته د فرعون مخابله کې په حرم مخ کې حاصل وا الله وزي غالب کول لذا سلطان مبین نمراد یا مانعی لغوی دا غلب اخکارا را لگلی میو فرعون تا و ملئیهی او دائی سردارانو تا فاتبعو امر فرعونا نروان شوی و غید حکم او ددنو فی سلید فرعون پسی و ما امر فرعون برشید او نو خبر او رای د فرعون برشید صحیح او درستا یقدم قومه روان دی بشید خپل قومنا یوم القیامت فرز د قیامت فاوردهم النار وردن نبی کیورتا لکه فرعون دنیا کې د کفر مشرو نددی کافر قوم نب مخکشی اوورت بیوردن نکی و بیسل ورد المورود او بد زید المورود چی اغیطا ورد للکی دیشی چی دوی ول ورزی یا ورد گو ورکی گی گدرتا بد دے گزر چورت تل کی دیشی ورد غزیتا وی چپاغی کی عبو کی سڑے وردن نکی د ورد مانا د دخول بئس الورد المورود بد دے اغا گزر المورود چوارت تل کی دیشی او مراد د دې نور دې ای ګذر ته خلق دې د فار دې چوب بوش کی او خپل جګرونه به یخ کی او ور خو به جګرونه سوځوي نو دې ورته مراد دې کې غبره خدو بودا بئس الورد المورود دیو جن بعض مفسرین معنا کړي بئس المدخل والمدخول بد زید وردن کی دو چاغی توردن کی دل کی دیشی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً او ورپسی کڑشیو دا غیب سپدی دنیا کے لانت ويوم القيامه او فرض قیامت بم فاوی لا ندوی بهشر رفد المرفود بدد اتیا چې دیت کما اتیا ور کړی شوی دا رفد عتیتا وی بدد اغه هدیا المرفود چې دیت کما هدیا ور کړی شوی دا ذالک ذا من انباء القرى خبرن دخارن نو دا مخکې د مختلفو انبیاء علیهم السلام تفصیلی واقعات داود خبرن دخارن نا نقصه علیک اچ بیان قوم د دې حبیب پتا شو منها قائم زنی د دین او سم ولا اړنی اے قائم ولا اړدی یعنی چتونه اشتا کندرات اشتا خوشی ذل کی پکی وشتا امام قتاده وی قائم هاغه هلاک شو او خارون توئی ما کان خاویان علی عروشها چې چتونه روغ دی خواغه خالی پرات دی لکه دیار سمود کې سمره بزرګونو پخې پخې بنگلې دی پخړونو کې خوشي ځنکه پخې او ثنم نشتا وحشید او بازي دل دل شوی دی چراغې اډو ساسرات نشتا کندرم نشتا دیو جنا دا القائم معنا چادا سی کړي العامر چباد دی او دا حسید معنی کړي الخراب چی ویران دی وما ظلمناهم ظلم نو کړي مون پاغوی ولکن ظلموا انفسهم لیکن ظلم کړي او پخپل ځانونو په سبب د کفر او گناهونو فما اغنت عنهم ننو دفع کڑے دزوین آلہتهم اللتی خدایان و معبودان دزوی هاغا یدعون من دون اللہ چدی برابل الما سواد اللانا من شئن زربر مشکل تنو دفع کڑے لما جا امر ربک کلچ راغل و حکم دازاب درفستا وما زادوهم او نیوزیات کڑ دویتا و غیر تدبیب سیواد تاوان و حلاکت نبلشے نیوزیات کڑ دویتا غیر تدبیب اے غیر تخصیر الاود تاوان نبلشے یاد دا فمانا دا حلاکت امراضی وکذالک او دارنگی دے اخذ ربکا رانی ولد ربستا اذا اخذ القرآن کلچ رونی سی خارن والو لرا وحی ظالمتن و حال داد جدا خارن وال ظالمان مشرکانوی ان اخذہو علیم شدید بے شکرانی ولد اللہ دردناک او سخدی لکہ حدیث دا مسلم شریف او ترمذی شریف کے راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اللہ ظالم تا مہلت ورکی حتی اذا خذہو لم یفلتہو قجی روینی سنو بے پریزی نام ان فی ذلک بشک فدیک لایت خام خیبرت لمن دها غچا دفارا خاف عذاب الاخرہ چیریگی د عذاب د اخرتنا ګر آیات کی یو عجیب انداز کی برت ذکر کئ اے دا دنیا خدار دنیو ندے بلکہ دار دا عمل نے نو چې دلته د شرک او کفر او ګناهونو د وجن داسي نیول کوي لقد نوح عليه السلام داوود عليه السلام د صالح عليه السلام د لوط عليه السلام او د شعیب عليه السلام او د موسی عليه السلام قوم رونی وو ندا خود نیو زه نه ده چې د نیو پځه کې به څنګه نیول وی نو پدې اعتبار آیات یو لوی عبرت ده وې دادار خود نیو نه ده دادار د عمل نه دار د جزا او د نیو خو خیرت ده نو چې دل صدا سینی ول کای چې د نیو زه نه ده جد نیو پځه کې به څنګه نیول وی ان فی ذلک بشک پدی کی چرا دنیا کی دشمنان د دین رونی ول لایتن خامخایب رد دے لمن خاف عذاب الاخرہ د هر هغه چا د پاره چې ریږي د عذاب د اخرت نام ذالک یوم مجموع له الناس دا اخرت یورز د چرا جمع بکری شی دی تټول خلق و ذالک یوم مشهود او دا یورز دا چې گواہی بکری شی فاغی کی پیغمبران علیہم السلام بگواہی کی یا مشهود حاضر بکریشی دی تنیک و نافرمانا وذالک یوم دا یودا سیو رزنا مشهود چه حاضر بکریشی دی تا اغنیک و بدچول وما نو اخیره و نرسلک و منگدارس الا لعجل معدود مگر د پار دیو نیټه محدودن چې هغه معلومه د مونتا او بل چاله پته نشتا یوم یاتی پکمر چراغ شیدا ورز لا تکلم نفس اصل کی لا تکلم یو ته تخفیفا حذف کړیا خبر بنش کوله او نفس الا باذنه مگر په حکم او اجازت د الله خبره بنشي کوله او نفس الا باذنه مگر په حکم او اجازت د الله چلا چاته اجازت نی کړي نو شوق به خبره نشي کوله او دا سیعات رسم را دی وها هادا یوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون و ایدا دا سر از ددی بخبری نشی کولے او نبدوی تیجازتو شی چوزرگنی پیش کی اباز مقود قیامت کے بخبری کئی و اقبل بعضهم على بعضية سائلون يوم اللہ تپوشن بک يوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها ارسوک بدزان لطرف لجنگی فمنهم شقی نزن بدئی کی بدنصیب وی وسعید او زن بنصیب دار وی نیک بخبئی فَأَمَّا الَّذِينَ ارْجَعُوا كَسَانَ دِي شَقُوا جَغَيْبَتْ بَخْتَ او بَدْ نَصِيبُ فَفِي النَّارِ نُذَيْبَ فَهُور كِي لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ دَيْدَ پَارَ پَدِي كِي زَفِيرٌ دَخَرُهُمْ تِي آواز بَي ابْتِدَائِي وَشَهِيقٌ او انتہائی آواز بئی تیز آواز پشان د خربانی نو زفیر د خرغ پکلار آواز توئی اغه ابتدا کې پکلارای او شهیق دخر غبلند اوچتا و آستوئی یعنی دیب دخر پشان پدی کچوئی وئی اللہ پناہی جراکے او د زفیر او شهیق نور معنا غانه علما او کړي امام ابو العالی او زفیر غواس ته وی چې د سینې نه او شهیق غی ته وی چې د حلق او د مری نه امام زجاج وی زفیر وی هغه سخت زیر ګوتا سخت و زیرگو تا وی یا زفیر و اخراج النفس اسویلی تا وی ایدئی دپ عارف دیکی اسویلی بوی سخت اسویلی بکی افسوسن بکی یا مناغ و چیبت دا کی مواری دا زفیرن کتا آواز ابتدائی بی پشان دخر وشهيق او چتو بلند آواز بهي پشان دخر خالدين فيها مشوي دي پديور کي ما دامت السماوات والارض ترسو چي مشوي اسمانونا عظمكي د اغ جهان هدا اسمانونا عظمكي خوب ختم شي ذې پځې والا نور اسمان نو زمکرا ولي ددا اسمان نو د ازمکې ته ندي مراد ما دامت السماوات والارض ترسو چې مشبوي اسمان نو زمکې د اغه جهان دا خو وارث ختم شي لکه وګورئ تاسو تفسیر ظفار سوره انبیاء وګورئ دا اسمان نو زمکه والا ختم کی ولسم فارکی سوره انبیاء راجی او یاد دا وګورئ او سلسلورم نمبر یوم نتوی السماء کتوی السجل للکتب یوم غورز را یادک نتوی السما چی روبن غاڑو منگ اسمان کتوی سجل فشان دراغن خنران غختو دکاغز للکتب دپار دفازت دلی کلو لکا کاغز لیکل راتاو کی یو کس ددا سی اسمان برون غاڑو الہ العالمین فرمائی یعنی دا اسمان با ختم کو دارنگی گو رئی ورپسی دیزی رازی سور ابراہیم گو رئی دا اسمان نوزمکی با ختم شی اتم سلوی اختم آیات گو رئی ندیار لسم پاری پا آخر کی سور ابراہیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فکمرس چه بدلی بکریشی دازمکی غیر الارض بغیر دیزمکونا دازمکا ببالکلی ختم شی او دیزات ببدل شی بلزمکا باللہ راولی والسماوات واسمانون بم بدل کریشی ومرزو لله الواحد القهار اور اثرګن بشری الله تا چی کیو دے القهار او زور ور دے درنګو ورې سورہ زمر سلیشتم فارکه چې دا اسمانو نظم کې بالا ختم کی آیات غری داغه سلور او یایم نمبر سلور او یعن نمبر آیات گرید سور زمر وقال الحمد لله الذي وائب جنتیان حمد ندی خاص اللہ غلال لرا صدقنا وعده چرشتنی کا منصر وعدا اے منگی را پور تکو دوبار جندی کو اجر و ثواب را کو وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ مونته په میراث کې را کز مکد جنت دینه داد موجوده ز مکه نه ده مراد الارض وانا مراد ز مکه ده جنت تا نتبو و من الجنت حيث نشا زین شمود جنت نه کوم زه چې مخه خشی فنعم اجر العابدین نسخ ده اجر دا ملکون کو وګوره د اسمانونو او زمکی وس شي دا به ختم شي او د دې په بنور راوستي شي زکوي ما دامت السماوات والارض ترسو چې امیشوي اسمانونو او زمکی د هغه جهان دیب فور کیوي او د اسمان او زمکه به ختم شي او دا غز اسمانو لعظمک بوی ما دامت السماوات والارض ترسو چی امیشہ بوی اسمانو لعظمک دا غز جہان الا ما شاء ربک مگر ها غز خوخشی دا رفستا دا چې استثناء مخکې در تفسیر او سورې انعام کې یوصل اتوشتم آیات کې هلته مختلف جوابونه مونږ کړو نو د استثناء دې کې هغه مقصدونه دي الا ما شاء رب مگر هاغه چې استاد رب خو خوشي او دین اے داغیر ایلاو لماو دیرے کی نور اقوالم ذکر کرنی دی الا ما شاء ربک اے من تاخیر قوم عن ذالک مگر آغا چه خوخ بشی درفستا درست کول دیو قوم دینا درست کول دیو قوم دینا دین داده دا استثناء دا عصاتو ندا مگر آغا چه خوخ بشی درفستا اے گنہگار مومنان مسلمانان دیو پور کی دی نو دیبا میشنی دیبا تیرا بار کی زکدا شقو عامود دغی کافرو او گنہگار مومنان دوارو دفارا ای برابر شي او د خپل ګنا سزا ورته ملاو شي یادې کې دا استثناء د ظفیر او د شهیق نه الہم فیها ظفیر و شهیق د دیب په دې کې پکلا راواز وی پشان د خر و شهیق غټ आवाज وی پشان د خر إلا ما شاء ربك مگر اج استاد رب خو خشي نو بیا د ظفیر او د شهیق په زين نور انواع د عذاب وي نور انواع د عذاب وي او یو وجه آیات مبارکه کې د عامدا یووج آیات مبارکه کدام دا الا ما شاء ربک مگر آغا چستا درف و خشی ننور بم بیتا عذاب سوا کی ان ربک بیشک رفستا فعال لما یرید کون کے دے حاغل رچ و خشی ایسی چی خوخشی نست عرب آرکی و اما الذین سعیدو ورچی آغا کسان دی چی نک بخ کری شویو ادا گرد قرآن غلوی آداب دی شقاو کی د شقاوت نسبتی دغ بدنسیب توکو ذکر د بدو کارونو نسبت الله ته ادبن کیږي اگر چې ټول خالق الله نه او سعدو کې د سعادت نسبت الله تو کو هر چا کسان دي چې نه بخښلی شوی بای په فل جنت نو دای په جنت کې وي خالدین فی عام شوی پدې کې ما دامت السماوات والارض تر سوچې به شب وی اسمانونو عظم کې دا جهان الا ماشاء رب مگر آغچ استاد رب خو خشیف نو وقتاً پا وقتاً بدویتا اللہ نعمتنا سیوا کی عطواءً اے عطواهم ذالک عطواءً ورب کی دی داتا دویتا داور کول غیر مجزوز نبی دا کٹ کڑی شوی دیکی کٹکی دل بن رازی فلا تکن مکیگا فی مریت الفشک مما دا غصن یعبدو هاولا چه عبادت ورد کبی دا مشرکان ما یعبدون عبادت نکوی دی اللہ کما یعبدو آباؤهم مگر لکسن چه عبادت کولو مشران دوی من قبلو دنین مخی و اناو بیشک منگا لَمُوَفُّوهُمْ خَامَخَا پُرَبُ وَرْقُدْوِيْتَ نَشْوِيبَهُمْ اَغَيْسَاو بْرَخَدْ دْوِي غِيْرَ مَنْكُوش چِ اسْنِمْ گَرْتِيَا بَفَكِ نَوِيب او دیده کی نصیب نمراد یا خو نصیب در رزق نے اے اللہ کم رزق بھی کلے ندا بد اخلاس ای علوی الہ الالبین رانیسی یا نصیب نمراد غیصد عذاب داب ولقد آتینا بیشک ورکلی منگا موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیه نیختلاف کرشو پاوی کیب نو حبیبک تاسو لبی کتاب درکو دشمنان پک اختلاف کئی نتاشو پریشان کی گئی ما ولولا کلمتن کچرنوی غحکم سبقت چروان دی تیر شویلے من ربک دطرف درفستانا چی اللہ دا ہرچا عذاب کیامت ترستو کئی لقدوی بینهم خامخا فی صلب کرش و پمند دوی کی وَإِنَّهُمْ بِشَكٍّ دَوِيلَ فِي شَكٍّ خَامِخَ فَشَكِّنِي مِنْهُ دِينَ مُرِيب کلک شک دے لالا فشک واکی کی وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ او یقیناً دا ټول و یقیناً دا ټول لما لیوفینهم خامخا پورغور کی دوی طرف ستا اعمالهم بدلی دا مرود دوی انہو بما یعملون خبیر بیشک اللہ فاغچ دیکم عملون کئی خبیر خبردار دے فاستقم کما امرتا نو حبیب اپ دی دین باندې دا شک لکو مضبوط درېگا لک څنګه چتا ست حکم خړې شوه دے او د استقامت ما ناګانې مخ کې در ته تیرې وي سوره فاتحه کې فاستقم نو مضبوط درېگا په دی دین او په دعوت الله کما امرتا لک سنگ چتا سول حکم کڑ شوی دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ندے نازل شوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو آیات چی اغا دی سخوی دی آیات مبارکنا زکا باز مرگرو ارتویلیو چی حبیب بڑا شوی حبیب تاسو خو بڑا شوئی ندا اللہ حبیب فرمائی لیو شیبتنی حود و اخواتوها سور حود و ددی غنت نور سورتن از بڑاکم او دې کې دا فستقم حکم او امر دې مضبوط درېګا لک سنگ چې حبیبا تاسو له حکم کړي شوی دې پدې دین مضبوط درېګا وداوت ال الله باندې مضبوط درېګا د دې کې حکم د استقامت دې اے پټولو اوامرو مضبوط درېګا او د ټولو نواحیو نه اجتناب وک پدې کلاښا پدې باندې تاسو حبیبک لکشي ابن عباس رضی اللہ عنہ مازکر ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت یا شد علیہ من هذه الآیا امام بغوی معالم التنزیل کی وئی چه ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائی وید دین سخیات دا اللہ پا حبیب ند نازل شوئے ذکر اللہ حبیب وئی شیبتنی ہو سوره هود بوډاکم او فاستقم دې کې استقامت دې په قائد او په مالوبانه اي په قائد د اسلام کلکشا او په مالوبانه کلکشا خاص کر خاص اعمال چې هغه رسول د احکام شرعي او د امت تا او د نبوت غز مواری دی او دا ستړیستو مانای برداشت کول دی دا ستړیستو مانای برداشت کول دی د دې کې ګران داو ولا تغو ومن تاب ما کا او هر غسوک دم برابر پدی دی نذریږي چې توبه است حبیب تا شو سرا اچا چې د شرک نه توبه است او پتا شو ایمان روړه ناغي تم دا حکم دی ولا تتغو ولا تتغو دین اخوا دی خواکی گئی ما افراط او تفریط مکوئی مته تجاوز کوي مپکه کمه کوي ابن عباس رضی الله عنه ولات او او سرکشی زیاته مکوي قران کې چې ځان خبر جوړوي چې حلال جوړ کوي حرام جوړ کوي او تاسو تداغي حکم نشوي باز علماء د ولات او معنا کړی مګډ وړوي توحید د شرک سرا او طغیان خپل ستوي د حد نه تجاوز توي لکه قران کې وي ان علما تغلما او بشک مم چ کل چوب د حد نه زیات شوي حملناکم فل جاریه نو طغیان خپل ستوي د حد نه تجاوز توي ولا تتغو او د حد نه تجاوز مکوي اے د حد نه تجاوز مکوي انه بشکر الله بما تعملون بشير فهغه چې تاسو کوم عمل کوي بشير لذن کې ولا تركنوا الى الذين ظلموا او ميلان مکوئی هغه کسانو چې ظالمان دي فتمسكم النار ورنتا ستبور رسیږي اے ظالمانو ته ميلان مکوئی ورن اور بدر تورشي ظالمان شوږي نباج وي مشرکان اوازی وی آیات عام نکا مشرکان وی کنور نا فرمانئی اے کافر دی کفر کئی شرک کئی گناہونا کئی بلاد کئی نتاسو ددوین حجرانو کئی او دویتا میلان مکوئی دویتا میلان مکوئی دویتا تاسو میلان مکوئی ولا ترکنو ادي کی هغه مستثنا له چکل او ظالم داسره چې ته ځان او د مال او د حیا بارک هغه نه یریږي نو هسي ځان دې په سې طریقې ساتي او ظاهري ور سره مدارات کې او زړه دې د هغه نه بالکل متنفر دي بیلان مکوی حاغ کسانو تا چی ظالمان دی مشرکان دی نور گناہونا کئی نور ظلمونا کئی فتمسکم النار ورن اور بدر تا ارسیگی اتاسو تا اور با ارسیگی ظالمانو تا میلان مکوی اگر د میلان نسم مراد دی اے ظالمانو مشرکانو ته میلان مکوئی د دی با مال راضی کی گئی ما یو دادا اے د کافر مشرک پا او د ظالم پا عمل راضی کی گا ما دویم دار کافر مشرک سره مرگرے کی گا ما ڈل دی والا ڈی رکا او داغ دا پار جنگیں گی سلورم دادې مداهنت مکوئ د ظالمانو بارکی ظالمانو تاسو دای بارکی مداهنت مکوئ ورن اوبرسی گیتا سوتور اور بدر تورسی اگر آیات تا سواؤ ری بچے عام دے که مشرکان وی او که غیر مشرکان وی ایک ظالم کافر دے او که ظالم مسلمان دے و میلان ورط مکوا میلان ورط مکوا ورن اور بدرت ارسیگی اگر ظالم طرف تا میلان بنکے د مدد او نصرت بنکه د دبا مدد او نصرت نکه ورن دی آیات کی وی اور بور شي و مالکم من دون الله نبیتا سود فارما سیوا دندان من اولیا سودستر ثم لا تنشرون بیا وتا سو سر مدد نکنی شي واقم الصلاۃ فبندیو ک پمز ورفع النهار باغ طرفونو درشکی اے دماس پخین او دمازی گر منزونا کوا وزولفا من اللیل او پاوقاتو کی دشبینا دما خام و ماسوطن مسکوا ان الحسنات یذهبن السیئات بیشک نیکی بوزی ختموی گناہنا ندی کی گورا پینزوارا منزون رالل طرف ہے نهار کسر اول طرف کی سباشو او بل طرف کی ماسبخین او مازیگر شو او وزولفم من اللیل کی آغی کی ماخام او ماسبتن شو نطول منزون دی آیات مبارک را جمکڑی ان الحسنات یذهبن السیئات بیشکا گنی کئی بوزی گناہنا ختمیئے دیرے کی حسنات نمراد پنزمن زننی بعض جمہور مفسرین داوئی چی حسنات نمراد دیرے کی پنزمن زننی اے امام مجاہد وئی چی نعام دی اے او سڑے وی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا ذکر کئی نو دے سر اللہ گناہونا ختمی نگر آیات عام دے پٹولو نیکوں کے ہر قسم نیکی چسو کئی نو دے سر الہ العالمین گناہونا معاف کئی ان الحسنات بیشک نیکی یذهبن السیئات بوزی او ختموی گناہن لرا دی سره الٰہی العالمین گناہون ختموی او گناہون ختمیگی هر قسم نیکی وی مجوی ذکر دے تلاوت دے او تعلیم او تعلم خو اولی مرتب لري دا گناہون ختموی دی سره گناہون ختمیگی دیو جنا گناہ پس نیکی پکاروی توبہ پکاروی دی منزون سرا دی نیکو سرا وار گناہونا اللہ معاف کوی او دا علماء وی دا غٹی گناہ دا پارا توبہ ضروری دا چی سڑے توبہ اوباسی اے توبہ اوباسی دا غٹو گناہونا ذالک ذکرا للذاکرین ذالک دا قرآن ذکرا نصیحت دے للذاکرین دپار دا نصیحت قبل ان کو وصبر صبر کا فإن اللہ بشک اللہ لا یدویع اجر المحسنین نبر بادوی اجر د خیستا عمل کونکو نگور سو خبری دی آیات کے راجم شوی او ٹول دینی راجم کنے فستقم کی دی استقامت حکمو ولا تطعو کی نہی وا ولا ترکنو کی بیا نہی دا اقیم السلات کی بیا امر دے وَاسْبِرْ كِ بِيَا عَمَرْ دِي نُٹُول دِنِ رَا جَمَكُو فَلَوْ لَا كَانَ مِنِ الْقُرُونِ نُولِ نُودَا غَفِعُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ چِتَاسُ نَمَخْكِ تِرْشِوِ دِي اُلُو بَقِيَةٍ خَاوَنْدَانْ دَتْوَعَتَ وَدِدِينَ وَدَاقَلَ وَدَبَسْوِيرَتْ ینهون عن الفساد في الارض چه خلق منا کړي وي د فساد کولو نه پزمکه کې شرک نه منکرات او ظلمونو نه خلق منا کړي وي الا قليلا مگر دا په هر پیړۍ کې لګيولغو دا الا قليلا استثناء منقطع دا لكن قليلا دا په هر پیړۍ کې لګو ممن دا غچانا انجینا منهم چې موږ ورته نجات ورکړو دا وینا واتبع الذين ظلموا او روان شي واغ کسان ظلمو چې غي ظلم کړو شرک کړو ګناهونه کړو ما دا غس پسی اترفو فی چې دایل نعمتونه ورکړي شي فای کې اید خپل مال او د لذات او پسیو دا غین نوزګارې دل اې ما اوصرفو فی سره هغه چې دایته نعمتونه ورکړې شو پای کې اې د دې خپل اقتدار او د وزارت په مزو کې هغه د چا منکر شو کولو اخو د وزارت او صدارت نه نوزګارې دو او کارخانو مالونو والا شو کول اخو د مال نه نوزګار نو ای پاس بابو د معاش کې لګیاو د خپل بنگلو د سرلو په لذتونو کېو هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریخو وکانو مجرمین هو غی مجرمان وما کان ربک او ندرفتا لیهلک القرا چې هلاک کی خارنا بظلم دا سیعات در تمخیم تیر شو اول تفاغی کی عدوت و جیحاتو آغدیز کم دیم وما کان ربکا اند رفستا لیوهلیک القرا لیوهلیک القرا چه حلاک کی خارنا بی ظلم اے پدا سے حال کی گری چه اللہ پدوی ظلم کئی یا بظلم په سبب د ظلم دا وی واهلها مصلحون او احل د دی خارون د اصلاح کول کی وی ولو شاء ربک کچر خو خشو درپستای حبیبا لجعل الناس خام خاگر زول به خلق امتا واحدتا دل یوپ دین دی اسلام بانی اٹول بپا یو دین وکی دوے ولا یزالون مختلفین امیشہ بیچ دی با اختلاف کئی اے پا مختلف و بدعات و خواہشات کے الا من رحم ربک مگر آسو چستا درب رحم پیوشی کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی رحمہ اللہ دیکرم رحم اللہ قول ذکر کرے ولا یزالون مختلفین یعنی فی الاحواب امیشہ بیچی دی بے اختلاف کئی پا مختلف خواہشات و بدعات کی الا من رحم ربک اے ہم اہل السنہ مگر آسو چستا درب رحم پیوشی چا اہل سنت دی او د سنتو تابدار دی پار قولو فیل کی ولذالک خلقهم ذالک کی اشارہ و دی اختلاف یا دی رحمت یا دی دوارو تا او د دغی اختلاف او رحمت دی پارے دی پیدا کری و تمت کلمت ربک او پورا شوید فیصل دربستا چستا رب دا سی فیصل فرمائی لیلا لام لانا چی خام خالاوی دکم بجہنم من الجنت پریاننا والناس اجمعین او دخل قطولنا وکلن نقص علیکا او دطولو نقص علیکا نقص علیکا بیان کرده من بیان کو منگ حبیب پتاسو من انباء الرسول دخبرنو دپیغمبراننا ما هاغا نثبت به فوادک چه مضبوط او داغی پزری فوادک ازرستا ایستاس ازرپ مضبوط او ما نثبت به فوادک مضبوط او پاغی زرستا و جاک فی هاده الحق او راغلی ده تاسو تپدی صورت کی ده حق بیاننا و موعظتنا و نصیحت و ذکرا للمومنین او دا یو یاداش ده دفارد مومنانو وقل للذین او فرمای حاغ کسانو تلا یؤمنون چیمان نساتی اعملوا على مکانتکم عمل کوئی پخپل طریقی او پخپل حال دماسم نمنی انا عاملون بیشک منگم عمل کون کیو وانتظرو انتظار کوئی انا منتظرون بیشک منگم دے انتظار کون کنیو کعب الاحبار ووی خاتمت التورات خاتمت حود وی تورات شریف اختتام سنگو پائی کی کمی خبری وی لکد سور حود پا آخر کی چیری داخیرن آیات سور حود داد تورات خاتمہ وا وللہ خاص دا اللہ دا پارا غیب السماوات والارض وی علم د پټو سی زونو د اسمانونو د زمکو نه هک هغه دي کې خزاني دی او پټ کم سی زونه دي د دې علم د الله پورې مختص دی ویلیه یرجع الامر او دې الله توا پس کی دی شی کارون کله ټول ټول فی سلی الله توا پس کی دی شی فاعبده نیوازد دغه الله عبادت او بندگی کا وتوکل علیه او بر وساوت ما دک په دی الله و ما ربک او ند رستا بغافل نا خبر عما تعملون ده غن جتا شکم عمل کوي. سوره یوسف د قران د سوراتونو د ترتیب له سره اے د قران د سوراتونو د ترتیب له سره دا سورت دولسم سورت ته او مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره هود نا او دا په نزول کې 53 نه او دا ود دي سورت ده اثبات کید سرور مسائلو یو دا چې عالم په هر یو شی الله سبحانه و تعالی نه او دا نور مقربین دی په علم غیب او په غیب پوهینا مگر چې الله ورته سوه کړي اګوره که څوک په غیب پوه دی نو یعقوب علیہ السلام د بچو د غلط مشورې نه خبر شوه وي چې یوسف علیہ السلام د وجلو اراده کړي او یعقوب علیہ السلام تپت نوا اوی کوئی تار تاو کویا شرم خانو خوڑو او یوسو ملکی پا کوئی کی پروت دے او یعقوب علیہ السلام تا پتن لگی دا اب یاد کوئی نا رویستو او لارو مصر کی بازار کی خرشو او یعقوب علیہ السلام تا پتن دا اب یاد پشاہی خاندان کیو اب یاد پسور مشکلات و جیل کیو والد تی خبر ننے ابیا گر بادشاہ شو او بیام تی یعقوب علیہ السلام خبر ننے لچی دمر لوی شان والا نبی دخپل بچی دا احوال و حالاتونا خبر ننے بل بسو کالم الغیب شی چی داوی کئی چی زپا غیب پوئی گم او زنکتو روما غلرو باسم او ز کوډی تعویذونه راو باسم دیم صورت کې دا مسله چې متصرف او اختیارمن د نفع نقصان صرف یو الله دی ایک دبل چا پلاسو کې فوق الاسباب نفع او نقصان وي دو یعقوب علیہ السلام بخبل بچی تا نفر رسولی وا او درونو د تکلیف نه به بچ کړي وي او بچي به د جیل د سلو نه بچ کړي وي او دریم بدی کی صداقت دے د رسول صدق دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله حبیب دی یوسف علیہ السلام او درونو دا ټول واقعیا چې بیانې دای خپل تونا موجود نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دای د الله پیغمبران پیغمبر دی او سلورم سورت کې تسلی د نبی کریم علیه السلام تا چې زما پیغمبر یوسف علیه السلام درونو تنگ کړو تاسو خپل قوم ورونو تر ګرانو مکی والو تنگ کړی لکه څنګه ای په خپل کړو شول او د یوسف علی السلام روان دی ملامت شول دا سي بدیش تو مان شیو ملامت بشی د سورت کې دا سلور مسائل تفصیلا ذکر کړي او دین علاوه دا سورت پنور و ڈیر و مسائل و باند مشتمل لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ فمراد دیبان خفوہی الف لام را اللہ دذیف مراد و مانا بان خفوہی تلک آیات الكتاب المبین دا آیات ند کتاب دی المبین چی واضح کتاب دے المبین واضح دے او پدی کی دا حلال و حرام او دا اللہ دا حدود دا احکامات دا غیب بیان شوے دے دا آیاتون دا کتاب دی المبین چی اغی کی حلال و حرام او حدود و احکامات بیان شوے دے ان انزلناه بیشک مونچو را لے گلے دے بوندا کتاب مبین قرانن قران عربین فواضح جبکی او قران فمانا د مجموع انم رازی ذ قرا یقراو فمانا د جمع کی دوم رازی بعض علماء قرآن منسوخ دے بنابر حال یقینا مونچی را لے گلے مد دا کتاب قرآن جمع کڑے شوے عربیا فواضح جبکی لعلکم تعقلون دید پارچ تاسو عقل کئی او پوشید دی پمانا گانو او دی کیس چیس دی داغ فهم در تحاصل شیم نحن نقص علیکا منگ بیان کو حبیب پتاسو نحن نقص علیکا منگ بیان اوتاسو تا احسن القصص دیر عجیب د بیاننا قصص بمانا د بیان دے اعجب القصص دیر حیستا وجیب د بیاننا او گردیتا احسن القصص وی داغی وجی علماء کرام مختلفی ذکر کلی چدا دیتا اولی احسن القصص وی دیر حیستا د بیان او دیر عجیب د بیان نو دا احسن القصص علماء کرامو گنی وجی ذکر کری دی چی دیتا دا احسن القصص علوی بعض علماء وی یو خدا پا قرآن کی دا طول نوگ دا کی صدا او ډیر خیست بیان نے او دی کی تراوسلو آیاتونو پوری دی یوسف علیہ السلام تاریخ بیان کړي دی یوسف علیہ السلام تاریخ بیان کړي دی او دی تا احسن القصص بدی اعتبار باندې وای احسن القصص دی تا بدی اعتبار وای چوئی نشتا دا قرآن کی یو کیسا چی اغد متزمن وی پا دمر عبرتنو حکمتنو سمر چی دا کیسا پا حکم و پا عبرتنو متزمن دا ذکر دا سورت پا آخر کیوئی لقد کان فی قصوصه هم عبرت لیولن الباب بیشکشت دی پا بیان دی واقعات دی کی برت دپار دخاون دانو دا اکننو او دی تا احسن القصص دی و جنم وی یوسف علیہ السلام سمرف کلی ما فکر و درنونا او دائی پا تکلیفنو بانے صبر کڑیو او رستو یا غیتا ما فکر و چملاو شول و الى تسریب علیکم اليوم پتا سونن ملامتیا نشتا او درے ما وجد آدا ویدیت احسن القصص زکوی دیکی ذکر دا انبیاء علیہم السلام دے ذکر دا صالحین و نیکانو دے ذکر دا ملائکو دے ذکر دا شیاطینو دے او ذکر دا پیریانو انسانانو دے ذکر دا زناورو دا مارغانو دے او دی کسی ارد ملوکو دی اید بادشاہانو سسیرت دے او دې کې ذکر د تجار او دې کې ذکر د علما او دې ذکر د جوحال او دې او دې کې ذکر د سړو او دې او ذکر د زنانو او دې او دا غي هلي او مقرونه قران ذکر کړي اپ دې صورت کې ذکر د توحید دې او پا دی کی فقہ دا پا دی کی سیر دی اپا دی کی تعبیر دو رویا دے اپا دی کی سیاست شرعی دے اپا دی کی معاشرت بیان دے او تدبیر دا معاش دے زکا دیتا احسن القصص وی او یو سلورم وجد عام دی کی ذکر دا حبیب او دا محبوب دے او دا غی سیر ذکر کنی دی دیکھ علماء وی احسن فمانا دا اعجب دے او ایدیتے احسن القصص ذکوی چلی انا کل من ذکر فیها لئنا کل من ذکر فیها کانا مآده و سعادہ پدی کی جسو کم ذکر کنی نو مآد دا غی سعادتو لکه یوسف علیہ السلام ته وګورا او والدین ته وګورا رونو ته وګورا بادشاہ له وګورا او هغه چاله چې د خوب تعبیر استشیو هغه غواله وګورا د ټولو انجام هغه خیر طرف ته نو پدی اعتبار دیتا احسن القصص وی او نور وجم علماء کرام ذکر کنی چه دیتا دی وجن احسن القصص وی دی دمر وجوهات و دو وجن و قرآن حکیم کی دیتا سوی دیتا احسن القصص وی دیت پدیت بار احسن القصص وی ایو ایدا صورت مشتمل په حاسد او په محسود باندې اے حاسد حسد کوون کی توي محسود چې چا سره حسد کی او دې کې ذکر د مالک دی او د مملوک دی او دې کې ذکر د شاهد او د مشهود دی او دې کې ذکر د عاشق او د معشوق نه دې کې حبس دې جیل کې بندې دل او اطلاق دې خلاصې دل دې کې خصب او جذب دې دې کې د روړی بیان دې نو دې کې د کال د آبادی بیان نه دې کې ذکر د ګناه دې او د هغه معافی دا دې کې فراق او وصال له اپ دې کې ذکر د بیماری او د صحت دې او پدې کې ذکر د ذلت او د عزت ده او دې کې دا وی چې صبر مفتاح الفرج ده د هر مصیبت د پار صبر چا بيد د دې مصیبت نه د خلاصې دو نو پدې اعتبار وانه دیتا احسن القصص وی اے پدې اعتبار دیتا احسن القصص وی نحن نقص عليك منغ بيان كو حبيب فتاسو احسن القصص اغدير عجيب د بياننا بما سبب دهغ او حين اليك چي وهي کړه د منتاسو ته القران دي قران وان كنت اگر کويتا شو من قبله مخکد دی وحی کولنا لمن الغافلین خام خادنا خبرنا دا واقعا پسوحی سو مشتمل دا دا فاغی کی اول حصہ دا اے ولد دی واقعا سو یوسف علیہ السلام خوب کتو اذ قال یوسف یاد کا وقت چی فرمائلی یوسف علیہ السلام لے ابیہی قل والدتا یا ابتی والد محترم زما انی رأیتو بے شکد چیم ما کتلی احد عشر کوكبا یول استوری والشمس والقمر والنور اسبغمی رأيتهم لي ساجدين قتلی می دیدا چې ما ته سجده کوم کې دي دا مې قتلی دي چې ما ته سجده کوم کې ګوردار ایتو رہے دوی پدې کې مقرر کو نو وجد تکرار پایا سی مبارک کې سلام نو بازي اهل علم او مفسرین وي وإذا ول تعلق د ذات سره ده او د دویم تعلق د حال سره ده وإني رأيت أحد عشر كوكبا ما كتل د ذات دی اول سستور او د نور سپګمای او رأيتهم کی وای کتل می د حال د دوی پدا سے حال کی میو کتل چدئی ما تسجد کولا نو رہیتو اول تعلق ددی مذکور او سیزنو د ذات سره او د دویم رہیتو تعلق ددی د حال سره یا وجد علی یوسف علیہ السلام والد محترم توی ما یول استوری او نور اس بغمئی کتری دی دارئتهم کلام مستانف دے دایو دستیو سوال جوابو کأن اباہو کال لہو کیف رئیتہا یا بنیہ تب ویگنی والد ورطو فرمائن چے بچیا دا سوری دی سنگلی دلیو داوئی رئیتهم لی ساجدین ما کتلیو دا چه ما تا سجده کولا او دره موجه علماء دا ذکر کری چه دا تکرار دا تاکید دفارنه دا رئیتو ثانی دا رئیتو اول تاکید ده کل خبر دا تاکید و مضبوطوالی دفارم مکرریگی قال يعقوب عليه السلام فرمایلی یا بني يا اي بچي زما لا تقصص رؤياك ما بيان ودا خوف بلني على اخوتك خلروتا ادا خوف غره دي تا بيان نكي فيكيد لك كيدا ورن چل بجوڑ کستا د ضرر د فارکه دن س چل جوړول اگر د آیات وې چې بازي خبرې اے پردي سکه چې د خپل رور نه بم پټه اے یعقوب علی السلام بچی ته وای چې وردا خبره دی دا خوب دیرونو سمو آیا دای وستا د ضرر د فارا س چل جوړ کی ذکر الله پیغمبر یعقوب علیہ السلام دا الله نبی نو دې خوب په تعبیر پویدو چې زواد دې بچی وې او لوی شان وي ان الشیطان بشک شیطان للانسان د پار د انسان عدو مبین دشمن د ښکارا وَكَذَلِكَ اَوْدَارَنِّي يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اِذَا كَذَلِكَ دَ تَشْبِيحِ دَ پَارَ رَازِي نُو تَشْبِيحِ دَاوَا اِكَ مَا أَكْرَمَكَ بِالرُّؤْيَا فَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ لَكَ سَنْگِتَ پَدَا سِ خُولِ خُوب لِدُو عِزَتْ مَنْكِ وَدَارَنِّي يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ غرب کی تال رستا رب ویعلمک من تعویل الاحادیث او بخیتا تا حقیقت خبرو او بخیتا تا من تعویل الاحادیث حقیقت خبرو اید خبرو نمراد دمتن خبری لی او د الله د اسماني کتابونو خبرې دي او د خبرونو مراد دلائل د توحید دي نو دا اشاره و نبوت تا اتاب د خبرو په حقیقت په حقی ويتم نعمته عليك او پورا بکی نعمت خپل پتا اتمام د نعمت سره تا ته نبوت بدر کی اے پیغمبري بالا در کی او ګره خوب یو لوی شریف حال له او یو لوی مرتبه دا ذکر الله حبیب وای فاتح شوی نه دی زمانہ پس د مبشرات و نمگر نیک خو چیو نیک سڑے و پوری یاد دد پارے بلشو کو گوری ویدئی بچل جوڑ کی تا دا پارس چل دارنگی غرب کی تاسو لر رفستاسو خوب خی تاسو تا حقیقت دا خبرو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَرَبُّكَ نِعْمَتُهُ الْفَتَا نَبُوَّتْ بَدَر کی وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَآلِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا تَمَّهَا لَكَ سَنگِ چِدَا پُرکړَ وَعَلَى أَبَوَيْكَ اسْتَاپَ پلار نِکَوَانِ مِن قَبْلُ دِينَ مَخِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ابراهيم و اسحاق عليهم السلام پای باندې نعمت الله پورا کړو ان ربك بشکر افتا عليم حكيم په دې خاوند حکمتونو نه ګوردار دې سورت اول عيسى يوسف عليه السلام خوب کتو او هغه خوب خپل والد محترم ته بیان کو والد د خوب په حقیقت پوه شو اب چې ته وی ګره خوب دی رونو ته ونوي او لکه څنګه الله سي زتمن کې پدا سينه خوب نو الله بتا تا تعلیم در کې د حقیقت د خبرو او نعمت په پتا پورا کې چې نبوت ده تدوی و اشاره لقد كان في يوسف بشك اشتد فواقيد يوسف عليه السلام کی و اخوته و درن دا کی آیات للسائلين نخید توحید او علامات او نخید قدرت الله او دلائل دی د الله د حبیب و نبوت لشاهلین د پار د تپوش کون کو سوک چ تپوش کئ د دې کې د الله د وحدانیت دلائل نی او دې کې د الله د حبیب د صدق او نبوت دلائل نی اذ قالو کله شی ویلی ودیرو د یوسف علیہ السلام په خپل منس کې لا یوسف و خامخا یوسف علیہ السلام و اخوه و ددارور سک بن یمین احب الى ابینا دا دیر محبوب دی والد زمون تا مننا زمون ایدی سر زمون پا نسبت دیر مینا کئی و نحن عصبتن او منگ یورد لیو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ او مونږ یو ډل وی ګور لس کسان یو عُصْبَد یو نواله تر لس پورې تا وای مونږ یو ډل یو او ټول کار د کور مونږ را وون کړي ان غانا بشک والد زمونږ لفی ضلال مبین خامخا فساد گئی ښکار کړي اګورا ډل موږ یو کار موږ سنبال کړي او زموږ د والد محبت د یوسف علیه السلام سره اګورا دا د الله شان دې بچی ټول وی والله د بازه محبت پزړو نو کې ډېر واچي او د دې محبت وجدا او چې دا ماشومانو اے وې د ماشوم دا محبت دا په فطرت د بشر کې الله یې ہے بل د دې والدن تاریخ لیکلي چې وفات وا د دې مینه محبت یو وجدا مو اور دا سره دا الله فلا سوکه قلب شي ټولوي خود یو مینا محبت پکې ډېر واچي ددا ما شومان مو مور موفات وا اوسم د ما شوم محبت په فطرت د بشر کې پروځوي دیو جنا یو خيار زنان نه وي چاته پوسو کو چکم یو بچی ستا ډیر محبوب د تا تناغي وی ماشوم تر دې چې لوشي او هغه غائب بچی تر دې چې د سفر نه راشي او هغه بیمار بچی تر دې چې شفا ورته حاصل شي شفا ورته حاصل شي د دې ماشوم محبت دا پزړو کې ډېر وی دا دواړه ماشومانو دی رونو یو قتلو یوسف وی قتل کوي یوسف علیہ السلام ورکینا او حسد دمر ناکار شه چې دیو ماشوم رور قتلولو ته رونه تیار کل او قتلو یوسف وی قتل کئی یوسف علیہ السلام او اطرحوهو یا او غرز ویدے اردون دا اردون نکر ذکر کا چرت پیو شاڑ از مکہ کی چدا بادین لریوی یخلو لکم وجہ ابیکم خالی بشی تاسو تا وجه ابيكم مخدب لار استاسو اي بل سو بين چ محبت ور سرو کی نو مجبورن بتاسو شرمینا کای وتكونو شیبتاسو من بعده فسد دینا قوما صالحین قوم نیکان تو بو واسئی بس توبه او با سه الله به توبه قبول کی و ادا دلیل له چې توبه د قاتل د دای په نسبان مقبول وا ځکه دا قول د ذکر کړه الله د دین انکار نه دی فرمایله اے توبه او با سه او د توبه نفس بتا سو جوړ شي او قوم نیکان قال قائل منهم ویلو یو ویون کی دجوینا اے قرآن داغی ذکر نرکڑے چی سوکو نسوکو ایدا یہوداؤ ادے پا بچو کی مشر بچےو ویلو یو ویون کی دجوینا لا تقتلو یوسفا موجن یوسف علیہ السلام وَأَلْقُوهُ وَرْوَائِ چَوَيْ وَرْوِي غُرْزَوَيْ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ پَيَوْ ڈَدْدَ كَچَكُوِي كِي اے غَيَابَتُ الْجُبِّ سَتَوَيْ بعضی خمانا کری فی قعریهی وغوریهی اے پَيَوْ کَنْدَا وِيخ دیو کَچَكُوِي كِي وَرْوَا چَوَيْ او باز علماء وی غیابت ستا وی ای باز شاڑ کوئی اغیر که کمبر غنتی جوڑی شی ندا سی دا غار پشان دو گو دا پاسا کندی پکی جوڑی شی دیتا غیاب وی پا ڈٹ دا کچ کوئی کی یو تواق وی یو تا غنتی وی پا کوئی کی دو گو دا پاسا ادیت غیابت الجبز کوئی چپا دی کی اوشیوی نسترگو نفناوی دی کی اوشیوی نو آغا دسترگو نفناوی وی بس پی اوڑت دکچا کوئی کی ارتاو کئی یلتقیت ہو بعد السیارتی پور تب کی دل رباز قافلی والا ان کنتم فاعلین کئی تا صدا کار کون کی ور دیدا مشوراو کا امام قرطبی وی پدی کی دلیل لے چدارون دی یوسف علیہ السلام انبیاء نو نا اول د دې کار نا او نا اخر د دې کار نا ځکه انبیاء د مسلمان د قتل تدبیرونه نه کوي لئن الانبیاء لا یدبرون فی قتل مسلم انبیاء د مسلمان د قتلولو تدبیرونه او سوچونه نه کوي دا مسلمانانو خو یو غټه ګناه کړی وا او توبه ویستا الله معاف کړ او چې چا سره نقصان کړو ورور او والد معاف کړ والد معاف کړ داد صورت درې مہی صدا داد دی صورت مبارک درې مہی صدا مشوره خوش وا چې بس دې قتلو نا وکوی ته به ورواچو قال ویلو دیا بانا ای والد زمونگا مالک سشوی تاسو لرلا تأمننا چی مونگا مالد دار نگنی علی یوسف پا یوسف علیہ السلام و انا لہو لنا سحون او بیشک مونگ دد پارا خام خاد خیر خواہانو نیو اے مونگ خود دیرور خیر خواہانیو مونگ خود د خیر خواہی لٹو اگر یوسف علیہ السلام چکل دی مشورکو لچکوی تے ورغرزی نو دغا وقت کیای ما شمان دی دغا وقت کیای ما شمان دی ذکا ورتو یلتقطه بعض السیاره ذکر اپور تکی دل وی مگر د ماشومی او دا وای چې موږ یری غزی اری غم چې شرمخ به اخري دام د ماشوم پورې خاص دا قالو دی ویل وی والد زمونږ سشوی تاسو لرا چی مونگا ما ندار نگنی پا بارد یوسف علیہ السلام کی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او بیشک مونگ دوید پارا خام خاد خیر خاقا خیر خواہانو نیو ارسل ہو معنا ویلی گز مونگ سر غدن سباتا یرتع دے بدمیو پا خوراک کی فراخیو کی اے صحرا دا او پاغي کې د میو بوټي دي د باغي کې فراخا طریقې سره خوراکو کې يرتع مانو يتسو في اكل الفواكه فراخي بو کې په خوراک د میو کې ويلعب او لوب بو کې وانا له لحافظون او بیشک مند دوی خامخا حفاظت بکو اگر دالو بدا سنوی لکنن عباس لو بی خلق کئی زکا عباس لو بی انبیاء بچی بی برقرار نفریزی ویدی دیکی لوبو نمراد سدی بندی وال دی دیو بلن پیدل مخی کی دلی یا لا سنو مندی دی چدا پیدل او دا سنو مند سبا پا جہاد کی پکار رازی یاد لوگونا مراد غشی وشتل دی خپلا نخ پخول دی چه سبا با دا کافر سر پکار رازی دا غابس لوگی نوی ورنبی آب یعقوب علیہ السلام دا دینا منا فرمائے لیواب ويلعب لوب بوكي اباز لوب يغ بالكل عبادت وي لقد تدا شلوب کے جزان پہ جہاد د کافر ل تیار ہے منڈی وے او سنو باندے دمنڈو چل زکے نہ پخے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او بیشک مند دد پارا خام حفاظت کن کی بیو. قال یعقوب علیہ السلام فرمائلیو اجکل بچو ورتداسو فرمائل یعقوب علیہ السلام ورتو فرمائل یعقوب علیہ السلام ورتو فرمائلی انی بیشک زچیم لیحزنونی خام خاخ فکوی مالرا ان تذهبو به دا چتا سوده بوزئی ای زمانه بوزئی نو دا ما خفکئی واخافو زیریگم ای اکله الذئبو چوب خوری دوی لر شرمخ ایو ای دا کما سهرا چوا دا دا شرمخانو نڈکوا زکو ایریگم چی شرمخ بے اخری اصوک چوی خوب کتلیو نو علماء و محققین لیکلی چې د دې خوب لیدو صدا سي دلیل شرعي نشتا نو د خوب خبره غیر فار دلیل نشتا بلکې د عظمکه د شرمخان نه ډکوا وانتم عنه غافلون او تاسو بد زن نه خبره یی تاسو د دین بنا خبره یی. قالو ویلو دیرونو لینا کله الذئب کچریو خوړو دلرا شرمخ ونه نو عصبتن او مون یو ډل یو لس مضبوط ځوانانیو نو چې دل سرونو نه اورور شرمخوري ان اذا الخاسرون بشک مون پد وحکی خام خاد تاوانیان نبیو. بس د تقدیر مساله وا یعقوب علیہ السلام بچے ور سره پریخو دې دې ند صورت سلورمې سے شروع کیږي. فلما ذهبوا به الکل شدی بوتل کړیو پا وسرا یوسف علیہ السلام بوتلو واجمعوا او دیرا جمشویو ای اجعلوه داشو گرزیغا فی غیابت الجبی فیو ڈٹ دکچ کوئی کی بس کوئی تے ورغرزولو و اوحین آئلیه وحی کڑی و منگا ہوئی تا اے بازی ویچی وحی و شویدہ دلیل دے پنبوت دا ہوئی پدغ وقت کے امام مجاہد وید وحین الہام مراد دے لتنبی انہم چخام خا خبر بور کی دی رونتا بے امرہم پدی کارد دوی حادا چدارے وهم لا یشعرون دومانا گانیوی دی نپوی دلگنی چدتا وحی کی ایدائی خوی منکیتا ورغر زولی وازی دے او دا غی معامل دا اللہ سر و اللہ ورسر خبر کولی یا وهم لا یشعرون یو دیم مانا دارا تب خبر ورکی دیرون تجراسی در سر اوکل وهم لا یشعرون او دوی بتاسو پی جنینا. دی صورت کی برباز واقعات علماء تاریخن ذکر کریم او تاریخی خبره د ذوق او شوق د فاروی ایدای د بوترو یعقوب علیہ السلام تک لک لک وادی واغسته او ایدا ګوره ما شونه اتا سول بچو پتر چزما سور د ویسر میننا نکوګه کیږي روټای ور کوي کتګه کیږي نو ور کوي اگر معشوم نے پستڑے کی گی نو پورتا گوئیے پوگے بانے ندائی داغوی مخی یو پوگا سورولو او بل سورولو او کلچی داغوی دا نظر نپناشول نا نبی سخت سخت خبر کولی یوسف علیہ السلام تا ادا خوب دیتا رسیدر دا نور کینا و حسدی دی خوب دو جن را پورت شویو یا یوسف علیہ السلام ورته سور ظلم د والد نصیحت هیر کو اسور ظلم او غوا د ما تکا سور ظلم او غوا د ما تکا وہی کړو مونږیتا چې دایته به خبر ورکې پدې کار دی او دوی بتا پی جنینا حضرت مفسرین تاریخ هم ذکر کړی و جبرئیل علیہ السلام دار سره او یوسف علیہ السلام ورونو کوي تا ورغورولو الله ورته وحیو کچ زما دا بند دو کرا سنبال کا نو دا غزه نه دورتی اس پرواز کړي چې یوسف علیہ السلام شو کوي تر شهدو ناغ مخ کې پلاسو کې راوا غشتو اے دا اللہ با سمر قدرت وی چه اللہ ملائکو تا دمر روی قدرت ورکڑے دمر تیز پروازیو کو چه دیسو کوئی تا رسیدل نو حضرت جبریل علیہ السلام پلاسو کیا غستے ہو عجل تماتا ستوی تاریخن علماء و خبری ذکر کری تاریخی خبری مستندینی و دو واقعی دو شوق و زوق دفاری کوئی نے آواز ورکوئے رنو دا هر میت وسیعتوی نزما وسیعت واورئی دیوی سو وسیعت دے ویچ را جمع کی گئی ٹول نزما دا یواز والی آدوئی اچی خوراک کوئی نزما لگئی آدوئی اج اسکاک کوئی نو زماتن دا یاد ہوئی او کلچی او مسافر ناشنا گو رئی نو زمادا مسافر تیا او غربت را یاد ہوئی اکلچی او زوان گو رئی نو زمازوانی یاد ہوئی یوسف علیہ السلام پر کوئی کیو او الہ العالمین تے فریاد کولو روری کوئی کی پریخو دئی دنور کلی پا نسبت نا وقت کو دنور کلی پا نسبت دئی نا وقت کو لکا نور کلی با وقت رات لل او پا دغرز لک نا وقت را لل او دلری لرنے گور جڑا شورو کام لری لرنے جڑا شورو کام او دا جڑے دور پتیز تیز اکول چی والد مواوری دا عام رووتو چی سوشول و جاؤو اباهم عشاء یبکون او راغلیو دی والد خبلتا عشاء ماسخوتن یبکون نو جڑلی و ہدایات د دې خبرې دلیل له چې جڑا د یو سړی د پسید کې مقال د د خبرو پرشتینوالي باندې دلیل نکای کله جڑا تسنوان وی او څه چل جوړ کړي وی او د مکر جڑا وی وجاءو اباهم او راتل کړي د خپل والد تا عشاء وخت د ماسخوتن کې یبکو نو جړلې اے جړلې شپه کا فزان تیار کا فزان باندې تیار کا او جړلې قالو یذ یا بنا ای والد محترم زمونگا انا ذهبنا بشکت لومونگا نشت بیقو مند موحلی دا نشت بیقو یو مانا داوا نشت بیقو مند موحلی استباق مندو توائی او نشت بیقو دا مانا امدا فا اسنو ممند والی پاسونو شوارو او د جهاد مشمکونو یا نستوی قدره ممانا دامدا دونگا غشی وشتل وترکنا یوسف عند متاعنا او پریخ امم یوسف علیہ السلام دخپل سامان زمون سرا امم پاسون دا سی لری مند وحلا فاکله الدئمو نوخڑ وغیل رشر مخ وما انت بمؤمن لنا او نیتاسو تصدیب کون کی زمون پا خبرا ولو كنا صادقين اگر کیومنگرشتنی اگر کیومنگرشتنی دوی مونډه والی ګور دا مونډه صحابه کرام وبم والی پیدل مونډه د جهاد د مشق د فارا مسلم شریف کې راغلی د الله حبیب د جهاد نه واپس رات نو نسلمت ابن الاقوع رضی الله عنه ته وسړی وای وای ما سره په منډو کې مخابله وکا د زی قرب مقام د مدینه منوره پور د زی قرب یو نږدې ځای د مدینه منوره تا نو بس مخابله وکا سلمت ابن الاقوع رضی الله عنه ته مخ کې مدینه تراغه او دا هغه جلیل القدر صحابی دی و اید بچی اس سر منڈوالا نو اس نبم مخکشو اس امراگی رولی نشو نو دیده که نستبقو یاد اخبو منڈوالی یاد آسنو منڈی دی یاد غشو بشتلی یاد غشو بشتلتی مراد دی وای مونگا منڈی والی آمو پریخیو نو آغران شرم خوخانو و جاؤو رات للکڑیو دوی علا قمیسوی پا قمیس داغوی بدمن کذبن پا بینود دروغو ایس شیز اب حکڑیو دی یوسف علیہ السلام نے قمیس استیو او اے پا بینو کی رم کڑیو اگر او شیطان گناہ بم دربانے کئی دے خود چاہ دوست نہ لے پدی گناہ دد مقصد دا دے چتاو شرمائی نو دا شرمولو شیوے پا کپری خیوی رسطرا روان دی اللہ سور فرقان کی وئی وکان الشیطان للانسان خزولا دے شیطان انسان لر شرم ان کے اے گناہ چی کئی دیتا شرمائی دیتا چا مرگرے نرے کلب دلو اغلاو کا اچھا تا پتہ نشتا غورتو ببو باسی اس سو کبنی او دغلاو کا اسو رج پس جگوری غل معلومی نو لماو لکلی ویدا شیطان خلق گلو جا اغلاو گرے دکڑی کلب دلو ای قتلو کا سوکشتا دینا ابس توبه بو باسی سورز پس د قاتل پتو لگی کم شیطان چې پتا قتل کنو دے خلق لحل وی گر کمیسی پی پوینو رام کو خدا چلی ورتو نخیلو چې کمیس امش لوی دکا کم کمیس کی چی شرمخ بنی آدم خوری نابس امر زری زری وی نو ده گناه چلیم ورده و خیلو ده شرمولو اغا کسی پکی وله پریخوا شیطان ده چا دوست نشکی ده ده هر سوک شرمی چو ویر ده گناه او کی راش چوی شرمو و جاؤو علا قمیسوی هی او رات للکڑیو پا قمیس داوی بیدا من کذبن پا وینو دروغ جنو سرا قال يعقوب عليه السلام چې قمیص توکتل چې روغ را منډره قال فرمایلی يعقوب عليه السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کړه د تاسو ته بچو انفسكم تاسو دې نفسونو امرن یو کار اے نفسونو درته سهولی دي او شیطان در سس چل خوله فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ادا غره دې برتون رډک واقعیا د آتش کی سین را غره پیغمبر باندې اولی تکلیف راغ او ټولو کې محبوب بچې دې بچو د سترګو نه فنا کو د پیغمبر سوی فصبر جمیل فصبری صبر جمیل نو صبر زما صبر خیستره فصبر جمیل صبر زما صبر خیستره وی بس معل دی صبر جمیل وی ز صبر کوم صبر خیستا والله المستعان او الله خاص دې الله نه مدد غوښتل شوې ده علامات شفون په هغه چې دا تاسو بیانوي ور پیغمبر دوا صفات ذکر کړ یو وی زما دې صبر جمیل وې تکلیف راغې خو زما مخلوق د صبر جمیل څه وای بازو نما وی مالا شکوا فیها الالخلق صبر جمیل دیتا وی چیاغی کی مخلوق تا شکایت نی پیغمبر وی تکلیف راغی خوزما دی صبر جمیل وی زبا مخلوق تا شکایت نکوم زبا مخلوق تا سنکوم شکایت منکوم او زپدی مصیبت کې د الله نه مدد غواړم رامغو تاسو لموي دنیا د مصیبتونو غمونو زیره نو کوم مصیبت راغې صبر جمیل وکې اکه خلې نه دی ګډي وډي شروع کې نو مصیبت مراغې دنیا م دې خراب شو او آخرت دې خراب شو اکه مصیبت راغې او غیر الله نه مدد غواړي یو را بلی بل را بلی یو دربان غم و مصیبت راغی او دی ایمان او دقی دینم بی غم شوی نگو را پیغمبر ہوئی والله المستعان خاص دا اللہ نا مدد غختل شوی ری علامات تصفون فہا غچ داتا سکم صفت بیانوئی د دې کې مونږ تاسو ته دوه خبرې ذکر کیږي مصیبتونو کې به صبر جمیل کې او په مصیبت کې به یو الله نه مدد او نصرت غواړي بل چا تولاغي فریادونه نه کې دا پنځه مېسه ختمه شو ځکه وجاءوا اباهم ند دې پنځه مېسه شروع وا وجاءت سيارة داد ریش پغمې صدا سره برابر کې بیا راځي Gracias.